Wybiła szósta, jest 6 listopada, piątek. Program Trzeci Polskiego Radia i Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wciąż rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj wykryto ponad 27 tysięcy nowych infekcji. Sąd apelacyjny podwyższył karę dla sprawców porwania i znęcania się nad nastolatkiem z Gdańska. Donald Trump daje do zrozumienia, że nie uzna wyników wyborów prezydenckich. Epidemia nie zwalnia. Wczoraj padł kolejny rekord nowych zakażeń. Ponad 27 tysięcy. Zmarło 367 osób. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwach wielkopolskim i śląskim oraz na Mazowszu. W całym kraju wolnych jest prawie 9 tysięcy łóżek i ponad 500 respiratorów. Obecnie ponad 19 tysięcy osób jest leczonych w szpitalach, a przeszło 1600 chorych jest podłączonych do respiratora, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Wiele osób niestety w tej chwili wymaga oddechu wspomaganego. Są podłączeni do respiratora, to są stany bardzo ciężkie. Wiceminister podkreślił, że według ekspertów na wzrost liczby nowych zakażeń mają wpływ protesty organizowane na ulicach polskich miast. Te niestety demonstracje na ulicach przyczyniają się do zwiększenia liczby nowych zakażeń. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce przeszło 466 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 6842 osoby, a wyzdrowiało ponad 177 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Nawet 2 tygodnie trzeba czekać w Krakowie na zorganizowanie pochówku na cmentarzach komunalnych. Urząd miasta podaje, że wpływ na to ma większa liczba zgonów i pandemia, mówi Dariusz Nowak z magistratu. Jak nawet popatrzymy i porównamy październik 2019 roku do października tego roku, to mamy o 280 zgonów więcej. 906 było w ubiegłym roku, w tym roku to jest 1186, ale jak weźmiemy jeszcze pod uwagę 3 ostatnie miesiące, czyli sierpień, wrzesień, październik, to już z tej statystyki wychodzi, że tych zgonów jest więcej o 660. Wyznaczono dodatkowe terminy pochówków w sobotę. Wyższe kary dla sprawców porwania i brutalnego znęcania się nad 18-latkiem z Gdańska. Zamiast 4 i 6 lat trafią do więzienia na 6, 7, 8 i 9 lat. Tak zdecydował sąd apelacyjny. Pokrzywdzony był przewożony w bagażniku, przywiązywany do drzewa w lesie. Sprawcy bili go, gasili na nim papierosy i gwałcili. Sprawa wróciła po kasacji Sądu Najwyższego po wniosku ministra sprawiedliwości, który uznał, że poprzednie kary były rażąco niskie. Sędzia Dorota Rostankowska stwierdziła, że apelacja zasługiwała na uwzględnienie. Sąd apelacyjny w tym składzie w zasadzie nie spotkał się chyba z takim stopniem okrucieństwa, jakiego wobec pokrzywdzonego dopuścili się oskarżeni. Pokrzywdzony był męczony absolutnie bez żadnego powodu. Prokuratura chciała dla oskarżonych 10 lat więzienia. Donald Trump dał do zrozumienia, że nie uzna wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i zapowiedział pozwy sądowe. Podobnie jak w czasie nocy wyborczej stwierdził, że wygrał wybory i zarzucił przeciwnikom, że chcą mu ukraść zwycięstwo. Trump wystąpił w momencie, w którym Joe Biden zbliża się do wymaganego progu 270 głosów elektorskich, dającego zwycięstwo w wyborach. Podczas wystąpienia w Białym Domu Donald Trump powiedział, że uczciwie oddane głosy dają jemu zwycięstwo wyborcze. Jeśli policzymy legalne głosy, to wygrywam z łatwością. Jeśli jednak policzymy głosy nielegalne, to będą próbowali ukraść nam te wybory. Mówił prezydent USA, wskazując na to, że w noc wyborczą miał w wielu stanach bardzo dużą przewagę, która później stopniała. Mieliśmy przewagę 700 tysięcy głosów w Pensylwanii. Zdecydowanie wygrałem w Pensylwanii. A potem moja przewaga topniała i teraz wynosi poniżej 90 tysięcy. Eksperci tłumaczą jednak zmniejszającą się przewagę Donalda Trumpa faktem, że w wielu stanach w pierwszej kolejności liczono głosy oddane osobiście, a dopiero później korespondencyjne, które w zdecydowanej większości oddawali demokraci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na firmy, które będą chciały wybudować kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o ponad 12-kilometrowy fragment tej trasy pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Sfory. Jest to trzeci z odcinków w stronę Białej Podlaskiej. Zostaną nam do ogłoszenia jeszcze 2 pozostałe odcinki, czyli odcinek miejscowości Malinowiec do węzła Łukowisko, 18-kilometrowy i potem ostatni, czyli ten drugi, z punktu widzenia kolejności i ostatni będzie od, że tak powiem, miejscowości Sfory w kierunku do Białej Podlaskiej, ponad 14 kilometrów. Mówił szef Generalnej Dyrekcji Dróg Tomasz Żuchowski. Budowa autostrady z Warszawy do Białej Podlaskiej podzielono na 4 odcinki. Jednym z nich do Mińska Mazowieckiego kierowcy mogą jeździć już od sierpnia. Autostrada A2 ma dotrzeć do wschodniej granicy państwa. Ma się to stać do 2025 roku. Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego rozpoczęli zimowe dokarmianie żubrów. Kupili od okolicznych rolników 57 ton siana i kilka ton buraków pastewnych, mówi dyrektor parku Michał Krzysiak.

Trójka. Program trzeci. No i dzisiaj robimy na antenie opowiadanie. Piszemy opowiadanie wraz ze słuchaczami. Tak sobie to wymyśliliśmy. Czy ja podałem godzinę, przepraszam? Podaj jeszcze raz. 6.16, bo się zakałapućkałem, bo mam w głowie cały czas, że... To opowiadanie. Mamy ogromny plan, mamy bardzo duży, ambitny pomysł, który chcielibyśmy wraz z Państwem dzisiaj na antenie zrealizować. Mianowicie... No mam takie marzenie, że do tej godziny 8.40, żeby powstało z Państwa udziałem opowiadanie. Za chwilę zaprezentujemy pierwsze zdanie tego opowiadania. Natomiast zanim w ogóle się za to zabierzemy, to pomyśleliśmy, że zapytamy fachowca, jak w ogóle należy podejść do takiej koncepcji pisania jakiejś historii. Jak pisać, żeby potem dało się to przeczytać przede wszystkim. Co zrobić, czego nie robić, jak pisać, jak nie pisać, żeby takie opowiadanie było ciekawe. Marek Zalewski na ten temat rozmawiał z profesjonalistką z Państwowego Instytutu Wydawniczego, z panią Anną Karczewską. Jak się zabrać do pisania opowiadania? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chce się napisać. To jest bardzo ważne, bo zakładanie, że pióro samo nas poprowadzi, jest bardzo odważnym założeniem. Trzeba też też bardzo wyraźnie dyscyplinować swoje zapędy, bo może się okazać, co wielokrotnie się wydarzało w literaturze, że z opowiadania urodzi się książka, która ma kilkaset stron. Czasem z korzyścią dla książki, czasem absolutnie, niestety nie. Czy opowiadanie może napisać kilka osób? Opowiadanie może napisać kilka osób. Na pewno warto jest mieć coś do powiedzenia. Bez tego absolutnie pisanie opowiadania, w ogóle pisanie czegokolwiek nie ma najmniejszego sensu. Ale warto, żeby każdy z tych, który będzie na przykład dodawał jakieś zdanie, był w tym samym klimacie, żeby to było jakoś spójne? Czy damy radę pójść na żywioł? Myślę, że jeżeli pójdziemy zupełnie na żywioł, to nie da się tego czytać. Dlatego, że jeżeli jedna osoba zacznie pisać romans, a druga dopisze do tego zdanie horroru, a jeszcze inna uzna, że będzie pisała staropolskim językiem, to faktycznie ten patchwork może być nie do wytrzymania i nie do czytania. Słyszała pani kiedyś o tym, że ludzie nieznający się nawet pisali opowiadanie, był z tego jakiś atrakcyjny efekt? Wiem, że były takie próby pisania wspólnego na Instagramie, że ktoś zaczynał, pisał jakiś, nie wiem, jeden rozdział, ktoś dopisywał, ale były takie próby, no czy one były do czytania, czy nie, to już ocena czytelników i czytelniczek, ale dlaczego nie, chaos w literaturze też zawsze miał swoje miejsce. Ale jeśli chcemy potraktować to jako zabawę, to jest to warte poświęcenia naszego czasu? Oczywiście, w ogóle uważam, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy bardzo dużo trudnych rzeczy dookoła, zabawa literaturą, czytanie, pisanie, próby pisarskie, myślę, że to nam może dać naprawdę raz, że dobrą zabawę, a dwa, że pokazać wiele z tego, co się dzieje tak naprawdę w naszych głowach, więc taka pandemiczna powieść pisana na wiele głosów, dlaczego nie? O podstawach pisania opowiadania z Anną Karczewską rozmawiał Marek Zalewski. Może nie będziemy szli w kierunku pandemii. Nie, zostawmy to. Ja też myślę, że to trzeba bardziej optymistycznie. Najpierw podstawowe informacje. Za chwilę przeczytam pierwszy fragment opowiadania, które wszyscy razem będziemy tworzyli. Następnie pod naszym numerem 22 7 3 czeka Marek Zalewski na Państwa telefony z kontynuacją tego opowiadania. No i można również pisać, jak ktoś nieśmiałość w sobie czuje ogromną, to można pisać na pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Trójkę można napisać też cyfrą. I... A ty się zastanawiałeś nad podziałem tantiemów potem? Jakoś to ku dobru społecznemu zrobimy. Ja wiem, że jest wczesna godzina, ale mi na przykład wyobraźnia lepiej działa, jak jest wczesna pora. Czytam pierwsze zdanie i czekamy na ciąg dalszy od Państwa. Uwaga. Był chłodny listopadowy poranek. John pocałował żonę na do widzenia i wyszedł z mieszczącego się na pierwszym piętrze mieszkania. Kiedy wyszedł na ulicę i wśród niedbale zaparkowanych wzdłuż budynku samochodów szukał wzrokiem swojego poloneza, uderzyła go nagła myśl. Przecież jeszcze wczoraj, kiedy się kładł spać, nie miał żony. Czekamy na ciąg dalszy. 6:20. Trójka. Krew i łzy to za mało, by być kimś. Takie wiele pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie podły wróg. Nawet jeśli zdołasz przejść triumfalny łuk. Póki jeszcze tylko ja przejmuję się swoim losem. Wszystkie wilki tego świata od lat wyją przecież jednym głosem. Dziękuję tylko sobie, że siłę mam, by żyć. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie szóstej. Czekamy na ciąg dalszy naszego opowiadania. Ja tylko podpowiem początek jeszcze. Był chłodny listopadowy poranek. John pocałował żonę na do widzenia i wyszedł z mieszczącego się na pierwszym piętrze mieszkania. Kiedy wyszedł na ulicę wśród niedbale zaparkowanych wzdłuż budynku samochodów, szukał wzrokiem swojego poloneza. Uderzyła go nagła myśl. Przecież jeszcze wczoraj, kiedy kładł się spać, nie miał żony. Ciąg dalszy należy do państwa. Dwie dwójki, siedem trójek albo pora na trójkę @polskieradio.pl. My będziemy tworzyć opowiadanie. Ja znalazłam historię prawdziwą, która brzmi jak opowiadanie. Proszę. Dlatego, że szkocka policja walczyła przez prawie godzinę z tygrysem. Tylko, że pluszowym. I co, ale to oni się nie zorientowali, że on nie miał czy za bardzo, ani nie ryczy? Chyba trwało to dosyć długo, bo to trwało około 45 minut, zanim wszyscy się zorientowali, o co chodzi. A chodziło o to, że pewien farmer postanowił zrobić parapetówkę, a że miał pod swoją opieką ponad 200 krów ciężarnych, no to nie mógł się nabić alkoholu, postanowił pilnować ich na zewnątrz, no i zauważył obok krów tygrysa. Więc postanowił wezwać policjantów. Ja myślałem, że on tego tygrysa tam sam postawił, żeby mu się te krowy nie rozeszły. Nie wiadomo, kto postawił tygrysa, ale nie wiadomo też... Nie wiadomo nic. 45 minut... 45 minut trwało ustalenie tego, że ten tygrys nie jest prawdziwym tygrysem, tylko pluszowym tygrysem. Jak on się tam znalazł, jak stamtąd poszedł sobie, nie wiadomo nic. 27 minut po godzinie 6. Wracamy do naszego opowiadania. Pierwsze zdanie już poznaliśmy. To pan Jarosław do nas zadzwonił. Poczekaj, ja tylko szybko przypomnę, żebyśmy wiedzieli, do czego pan Jarosław ciąg dalszy układa. Ostatnie zdanie tylko. Przecież jeszcze wczoraj, kiedy kładł się spać, nie miał żony. Przebiegł go dreszcz, zaczął zbierać myśli i odtwarzać powoli to, co wydarzyło się wczoraj. Po pracy, jak zwykle, poszedł do garmażerki, następnie na siłownię, później na basen. Zaczął pomału analizować, w którym miejscu co się wydarzyło i nagle olśnienie. W garmażerce była nie ta sama osoba, która obsługiwała go zawsze, a kotlet schabowy nie miał panierki. Czyżby tutaj było sedno całej sprawy? Po chwili w oddali zobaczył przejeżdżające zielone Berlingo. Facet w czarnych okularach i z długim wąsem bacznie mu się przyglądał. Zrobił krok do przodu i tyle. Bardzo dziękujemy. Ja mam taką prośbę, żeby nam się nasze przedsięwzięcie udało. Spróbujmy układać tak po dwa zdania, bo zostawmy pole do popisu, bo za chwilę następny słuchacz nam... No ale to pan się popisał, jaką ma wyobraźnię. Nie, no dobrze, ja bardzo dziękuję. Scenariusz. Tylko tak na przyszłość. Mówię właśnie tak może po dwa zdania, dlatego że za chwilę następnym telefonem dojedziemy już do godziny 22. Bardzo podoba mi się ciąg dalszy opowiadania napisany przez pana Wojciecha na pora na trójkę @polskieradio.pl. Mianowicie ciąg dalszy zdania, przecież jeszcze wczoraj, kiedy kładł się spać, nie miał żony. Pan Wojciech dopisał: John, rozmyślając o swojej żonie, której jeszcze wczoraj nie miał, i patrząc na poloneza, doszedł do wniosku, że wcale nie miał też auta. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Czekamy na więcej, a teraz Gosia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut do godziny siódmej, chemia, Modern Times, to za nami. Dzisiaj piszemy opowiadanie, ale przez chwilę oderwiemy się od tej fikcji, zajmijmy się rzeczywistością, przegląd prasy. Przede wszystkim przepraszam bardzo, żółty pasek w pewnej z jednej ze stacji informacyjnych. Pierwszy pacjent w szpitalu na Narodowym ale właśnie. Ale to tylko testowy pacjent. Jak to testowy? No testowy na razie, spokojnie. Czyli zdrowy? Może zdrowy, na razie jest testowy. Sprawdzają. Ja się zastanawiam, czy dostał, tak jak pacjent zero, czy dostał kwiaty, chlebem i solą wokół tej ziemi go przywitano. I teraz proszę chorować, proszę, to jest dla pana. Dobrze, nieważne, nie idźmy tą drogą, to nie ma znaczenia. Co masz z gazety ciekawego? Z gazety mam po pierwsze Rzeczpospolitą w naszym przeglądzie prasy na dzisiaj i w Rzeczpospolitej w dziale nieruchomości mamy tutaj kwestię najemców biur, którzy skrupulatnie liczą koszty i choć w części obiektów spadło zużycie wody i prądu, to pracuje mniej osób, no i w związku z tym więcej kosztuje utrzymanie czystości. To jest podobno jakoś logicznie powiązane. Jeżeli wśród państwa są osoby, które zajmują się wynajmem podbiura komercyjnych takich nieruchomości, to odsyłam rzeczywiście tutaj dosyć obszerna analiza, co tu się może z tym dalej wydarzyć. Jest też rozmowa z panem Szymonem Sędkiem, doradcą do spraw nieruchomości, na temat opłacalności najmu w dzisiejszych czasach. Zastanawiam się, jak to jest z tym czyszczeniem tych biur, skoro tam nie ma ludzi. Jak ja pracuję w domu, to chyba u mnie powinny się podnieść koszta czyszczenia. No, nie? To ja nie wiem, co ty tam robisz. Ja ci nie zaglądam. Dobrze, to ja w takim razie przejdę do 10 kroków less waste. O tym pisze dzisiaj Gazeta Polska. W jaki sposób ograniczyć wytwarzanie odpadów w naszym domu? Podpowiedzi, między innymi można segregować śmieci, to jasne, nawet trzeba to robić, ale też powinniśmy planować swoje posiłki i zakupy, korzystać z wielorazowych toreb i woreczków, wykorzystywać resztki, czy ograniczać sztuczne szmatki i gąbki. O tym pisze dziś Gazeta Polska, jak być bardziej eko. Wspaniale, a ja mam gazetę wyborczą, w której mamy dział kultura. A w dziale kultura mamy bardzo ciekawy artykuł o przyspieszonych premierach i transmisjach w sieci z teatrów. Warszawski Teatr Powszechny oraz Teatr imienia Jaracza w Łodzi pokażą premierowe spektakle dzisiaj, w piątek, dzisiaj. Mhm. No, żeby zdążyć przed jutrzejszym lockdownem, warszawskie MFF Nowe Horyzonty i American Film Festival już wcześniej przeniosły się do sieci i nowe obostrzenia w kulturze są jak powrót do czasu wiosennego lockdownu, ale teraz, jak tutaj czytam, no przygotowani są bardziej dużo. Teatr Powszechny, mówiliśmy o tym w programie Pora na Trójkę, przeniósł się ze spektaklami do sieci. Polecamy, zachęcamy. Do artykułu również odsyłam, Gazeta Wyborcza, dział Kultura, wydanie dzisiejsze. Nie umawialiśmy się, nie? Ale ja też jestem w dziale kultury, tylko że Gazety Polskiej. Tutaj z kolei też zapraszają nas na wirtualne spacery. Od wczoraj można online zwiedzać prezentowaną w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę Polska Siła Obrazu, a na niej m.in. obrazy Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki czy Leona Wyczółkowskiego. To jest bardzo fajne przedsięwzięcie, bo nie dość, że możesz sobie obejrzeć z bardzo bliska ten obraz, bo możesz sobie go powiększyć tam w komputerze, to jeszcze po kliknięciu w niego znajdziesz informacje o nim, a w niektórych przypadkach także szczegółowe opisy. No i się obraz nie niszczy. I się obraz nie niszczy też. I jeszcze na koniec, oczywiście, Super Ekspres. Dyktator buduje łodzie podwodne, to Korea Północna. Zastanawiam się, jak wygląda łódź podwodna zbudowana w Korei Północnej, bo już sobie wyobraziłem taką odwróconą do góry nogami wannę z peryskopem wystającym. No, ja mam wyobraźnię. Myślę, że oceniasz ich zdolność inżynieryjską bardzo słabo. Inżynieryjną. Inżynieryjską? Tak. Zrobiłaś nowe słowo, musisz je zapisać. Może się przyda w naszym opowiadaniu. Come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. I've been trying to get up to your altitude. Gravity won't stop me getting close to you. Every time I tell myself I'm doing fine, you come online. I get elevation. I'm awake, my heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You put till me through hell. But baby, you do it so well. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Lover, lift me up. Elevation, love a